supraveghere financiară a stabilit prețurile maxime pentru polițele RCA, tarife valabile în următoarele 6 luni, și la sport, CSU Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo în ultimul meci al etapei a 12-a din Liga 1. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Dacian Cioloș a lansat platforma România 100. Conține 10 principii ale unei guvernări pentru cetățeni, însoțită de un portofoliu de proiecte naționale care ar trebui continuate sau începute de guvernul viitor. În plus, la 100 de ani de la Marea Unire, România merită o clasă politică cinstită și un parlament ai cărui membri respectă justiția, care lucrează pentru țară și nu pentru interese private, se arată în proiectul premierului Dacian Cioloș. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Premierul reamintește că nu candidează la aceste alegeri și că mandatul său a avut obiectivul de a asigura stabilitatea țării și de a da partidelor politice răgazul necesar să se reformeze, să recâștige încrederea oamenilor. La aproape un an de la acel moment, Dacian Cioloș remarcă faptul că unele dintre partide au încercat doar să tragă de timp, însă modul lor de a se raporta la oameni a rămas același. Mai mult, după alegerile parlamentare, țara riscă să aibă în prima linie să fie condusă de oameni politici cercetați penal, cu condamnări penale, oameni care nu mai pot reprezenta viitorul. Astfel, primul principiu la care se referă platforma România 100 vizează lupta anticorupție. Nicio forță politică din România nu trebuie să pună opreliști luptei împotriva corupției, să slăbească justiția și statul de drept. Corupția înseamnă sărăcie, corupția ne condamnă la subdezvoltare. România are nevoie de o justiție puternică, independentă, se arată în proiectul lui Dacian Cioloș. În baza experienței acumulate, premierul spune că România poate fi guvernată cu onestitate, cu o administrație profesionistă și nu politizată, iar schimbarea începută de el poate continua. În opinia lui Dacian Cioloș, un proiect de guvernare după alegerile din 11 decembrie ar trebui dezvoltat în baza unor principii asumate public, susținute de partidele, de oamenii politici, de grupurile civice sau organizațiile societății civile, de toți cei care cred că schimbarea e necesară. De asemenea, premierul consideră că e necesară o reformă profundă a statului și o reîmprospătare profundă a clasei politice. Patriarhia Română nu se pronunță în legătură cu situația arhiepiscopului Tudosie înainte de finalizarea anchetei urmărit penal de procurorii DNA pentru luare de mită și prezentarea unor documente false. Arhiepiscopul Tomisului va fi cercetat sub control judiciar timp de 2 luni. Tudosie vă este bănuit că ar fi obținut ilegal în ultimii 6 ani fonduri europene, echivalentul la peste 1,5 milioane de lei. De asemenea, ar fi luat mită 500 de euro. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM. Ghiulfer Predescu. Bun găsit! În al preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a ajuns din nou în atenția procurorilor anticorupție. După ce în urmă cu câțiva ani a fost cercetat pentru luare de mită și ulterior scos de sub urmărire penală pe motiv că banii primiți ar fi fost de fapt o donație, înaltul ierarh constanțean pare să o comită din nou. Asta susțin procurorii DNA Constanța, cel puțin. Potrivit anchetatorilor, în urmă cu câteva luni, inculpatul Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, a primit 500 de euro de la o persoană. Potrivit unor surse judiciare, persoana care i-ar fi dat bani arhiepiscopului Teodosie ar fi un preot care l-ar fi și filmat în cuvințarea procurorilor DNA. Inculpatul Teodosie Petrescu ar fi luat mita pentru a-i da preotului salariu care i se cuvenea de drept, care tot întârzia. O altă infracțiune pentru care arhiepiscopul Tomisului este cercetat pentru fapte de corupție privește prezentarea cu rea credință de documente și declarații false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Șeful Bisericii Constanțene, împreună cu 5 mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, ar fi obținut în ultimii 6 ani de la APIA aproape 1,5 milioane de lei pentru Podgoria de la Nazarcea și nu numai. Cultura care însă la controlul APIA s-a dovedit că există doar pe hârtie. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Gabriel Oprea a fost pus sub urmărire penală pentru ucidere din culpă în cazul decesului polițistului Bogdan Gigină, fostului ministru de interne, i s-au adus oficial la cunoștință acuzațiile. Demersul justiției a fost aprobat înainte de președintele Klaus Iohannis. Valentin Chisoceanu. Gabriel Oprea a stat la DNA aproximativ o jumătate de oră, timp în care procurorii i-au adus la cunoștință că este urmărit penal pentru ucidere din culpă, în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. La ieșire, fostul ministru de interne a spus că are calitatea de suspect. O tragedie, eram la timpul serviciului, nu veneam de la cărciumă. Dacă nu era atât de orgolios, s-ar mai fi ajuns la așa ceva, cu coloane oficiale. Deci nu era vorba de orgoliu. Cât am fost ministru apărării timp de 30 de luni de zile, am mers cu mașina mea, benzina mea. Când am venit la Ministerul de Interne, Ministrul de Interne are protecție și pază 24 de ore din 24 de ore. N-am folosit-o 24 de ore din 24 de ore. Apoi Gabriel Oprea a cerut iertare familiei polițistului mort. Joi 20 octombrie se împlinește un an de la moartea lui Bogdan Gigină. Cer iertare familiei. Știu ce înseamnă să ai un deces în familie. Am trecut prin așa ceva. Este un mesaj, în primul rând, de unitate, de cât de greu și de cât de periculoasă este această meserie de regulă de polițiști, de jandarm, este foarte greu. Și pentru familia lui Gigină, pentru familia polițiștilor, mă doare foarte mult. Încerc să trec cu demnitate. A fost un accident nefericit, o mare tragedie. Așadar, procurorii DNA pot continua cercetările în dosarul polițistului Bogdan Gigină, după ce șeful statului a avizat solicitarea de urmărire penală, procedură care se aplică în cazul foștilor miniștri. Senatorii îl scăpaseră inițial pe Gabriel Oprea de punerea sub acuzare cu un vot covârșitor împotriva solicitării DNA. Câteva organizații neguvernamentale cer demisia lui Călin Popescu-Tăriceanu din funcția de președinte al Senatului după apelul acestuia la boicotarea Direcției Naționale Anticorupție. Centrul Român de Politici Europene, Expert Forum, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social și Mișcarea Civică Inițiativa România consideră că al doilea om în stat nu are dreptul să facă uz de funcție pentru a ataca și discredita instituții independente ale statului și nici să folosească tribuna Senatului pentru a determina încălcarea principiului separației puterilor în stat prevăzut de Constituție. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară va stabili dacă declarațiile lui Călin Popescu-Tăriceanu încalcă independența justiției. Ascultați știrile Europa FM. Autoritatea de supraveghere financiară a stabilit prețurile maxime pentru polițele RCA, tarife valabile în următoarele 6 luni. Pentru un camion cu masa peste 16 tone, asigurarea va fi de 7.534 de lei pe an, sub nivelul de referință anunțat săptămâna trecută de transportatori. Tarifele maxime stabilite de ASF vor fi trimise Ministerului de Finanțe. Filip Stan David. Tariful maxim anual al unei polițe obișnuite pentru o mașină al cărei proprietar are vârsta între 31 și 40 de ani va fi de 610 lei pe an, iar în cazul autocarelor cu mai mult de 40 de locuri se va plăti o asigurare de 6.600 de lei. Formula de calcul include frecvența daunelor, dauna medie, inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, încărcarea de bonus-malus 15%. Și cota de profit. Pe 15 septembrie, nemulțumiți de scumpirile considerate nejustificate, transportatorii rutieri au protestat la nivel național. Guvernul a aprobat o ordonanță care îngheață prețurile RCA pentru 6 luni. Măsura e una fără precedent după intrarea României în Uniunea Europeană. Dacă însă tarifele maxime fixate de ASF vor fi considerate prea reduse, companiile de asigurări ar putea fi dezinteresate să vândă polițe, ceea ce le-ar putea crea probleme șoferilor. În prezent, pe piața RCA au mai rămas doar 8 companii, Astra și Carpatica Asig au intrat în faliment. Proiectul PSD care anulează peste 100 de taxe nefiscale a fost votat pe repede înainte în Senat. Propunerea lui Liviu Dragnea a trecut ieri fără probleme de Comisia de Buget Finanțe și a ajuns imediat în plenul Senatului, unde a fost și votat. Liderul social-democrat a fost prezent în Parlament pentru a-și susține proiectul. Ca și efecte, se reduce substanțial timpul petrecut de oameni în fața ghișeilor, se va reduce suma totală a plăților pentru taxele nefiscale, taxele eliminate reprezentând 80% din cheltuielile totale anuale făcute cu plata taxelor nefiscale de către cei care trebuie să le plătească. Se va simplifica activitatea instituțiilor publice și, cel mai important, românii nu vor mai fi umiliți stând la cozi. Astfel de măsuri vor avea un impact bugetar mare, susține Ministerul Finanțelor, care a cerut ca proiectul să fie respins. Impactul acestor măsuri, calculat de Ministerul de Resort, este de 1,6 miliarde de lei, reprezentând 0,2% din PIB, fără a se preciza cu exactitate sursa de acoperire a acestor sume. Votul decisiv asupra acestui pachet de măsuri va fi dat în Camera Deputaților. Șeful Poliției Municipale Sibiu, cel care susține că a ordonat împușcarea ursului care s-a plimbat prin oraș săptămâna trecută, renunță la funcție. Comisarul Cristian Negru a fost criticat ieri de ministrul de interne, Dragoș Tudorache, pentru modul în care a gestionat situația. În înregistrările conversațiilor avute de polițiști în timpul intervenției, Cristian Negru le-ar fi cerut subordonaților să lovească ursul cu mașina, acuzație pe care acesta o respinge. Da, deci în raport apare ca fiind o instrucțiune dată din partea șefului poliției, cel care coordona operațiunea. Trei plângeri penale au fost depuse în urma cazului care i-a revoltat pe apărătorii drepturilor animalelor, întrucât nu s-au depus suficiente eforturi pentru tranquilizarea ursului. Dragoș Tudorache anunță că până săptămâna viitoare va scrie împreună cu ministrul mediului reguli pentru alte potențiale crize de acest fel. Nu vreau să merg la grădiniță pentru că mi-e frig, așa spun 10 de preșcolari din Drobeta Turnu Severin, dar și 16.000 de elevi care îngheață în sălile de clasă. Școlile din oraș nu primesc căldură pentru că termocentrala a intrat în faliment. Părinții au aflat de la primărie că e posibil ca din noiembrie căldura să ajungă și în unitățile de învățământ. Iorgu Ianuși. O haină în plus este singura soluție pe care o au copiii care merg în școlile din Drobeta Turnu Severin. Este abia octombrie, dar e foarte frig, iar autoritățile nu s-au gândit până acum la încălzire. Chiar m-am pomenit cu câțiva băieții că în timpul orelor și-au luat gecile și le-au pus pe ei că nu puteau să mai scrie de frig. Fără o rețea de gaze, cu termocentrala orașului în faliment și cu lucrările pentru una nouă aflate abia la început, preșcolarii și elevii petrec ore în șir în săli neîncălzite. Profesorii își țin orele cum pot, în timp ce copiii stau îmbrăcați ca și cum s-ar afla la săniuși, nu în școli. Dacă continuă așa, reziținem acasă. Obligați forțați. Nu o să-i mai aducem. Dacă nu se rezolvă problema cu căldura, nu o să-i mai aducem. Nu vrea să se dezbrace că este frig și nu vrea să vină că e frig. Primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a declarat pentru Postul Public de Televiziune că s-ar găsi o soluție pentru încălzirea unităților de învățământ, dar abia din noiembrie. Am semnat contractul cu o chirie de 698.000 de lei pe lună. Suntem pentru 6 luni proprietarii instalației de producere energie termică, dar și a rețelei de distribuție și transport. Din vară a fost oprită activitatea combinatului de apă grea de la Severin și a termocentralei Halânga, iar orașul a rămas fără încălzire. În municipiul Galați, pe de altă parte, școlile și grădinițele încep să primească gen termic în sistem centralizat, dar în apartamentele din oraș încă nu este căldură. Data de la care se va putea asigura acest serviciu și către populație depinde de un protocol care trebuie încheiat între societățile de termoficare, acord condiționat de plata în avans a gazului necesar. Știrile Europa FM la final, vremea se menține astăzi mult mai rece decât ar fi normal în a doua decadă a lunii octombrie în toată țara, dar mai ales în est, în sud și în centru. Ploi slabe vor fi pe litoral, iar seara și în regiunile vestice, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, acum dimineața pe spații restrânse va fi ceață. O zi rece va fi și în capitală, maxima nu trece la prânz de 11 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! CSU Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo și s-a apropiat la 3 puncte de Steaua în fruntea clasamentului. Golurile s-au marcat în interval de un sfert de oră, în prima jumătate a reprizei secunde. Ivan a deschis scorul cu o execuție genială, Hanca a egalat, iar Briceaga a înscris cu un șut centrare care l-a păcălit pe portarul Bărănescu. Dinamo rămâne cu o singură victorie în ultimele 8 etape, iar Gazeta Sporturilor scrie că astăzi va avea loc o ședință în urma căreia antrenorul Ioan Andone ar putea fi demis și înlocuit de Cosmin Contra sau Marius Șumudică. Aflat de la egalitate de puncte cu CSU Craiova înaintea acestei runde, viitorul nu a profitat de înfrângerea Stelei și a pierdut la Timișoara 0-1, gol marcat din penalti de Cârstocea în minutul 81. Penalizată cu 14 puncte la începutul sezonului, ACS Poli a ajuns la minus 3. Ciprian Marica vrea să-și continue cariera de jucător. Atacantul de 31 de ani a anunțat aseară la Europa FM în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, Tribuna 0, că va efectua un nou control la genunchi și dacă va ieși bine, va semna cu o echipă din străinătate. Urmează să am un ultim test. Genunchiul meu drept îmi face destul de multe probleme. Am avut deja 4 operații. Cu accidentarea din meciul cu Dinamo sunt refăcut 100% și aș continua. Sunt variante să continui afară. Pentru mine, nu știu, poate se poate spune că nu am reușit să mă reacomodez în țară și nu mai văd oportun pentru mine în momentul ăsta să mai continui aici. Există posibilitatea să merg afară și trebuie să le dau un răspuns până la sfârșitul săptămânii. În Spania. Amintim, Ciprian Marica s-a despărțit vara trecută de Steaua la capătul unui sezon dezamăgitor. El nu a marcat în cele doar 9 meciuri jucate și a mai spus aseară la tribuna 0 că roșii albaștri au o problemă în a-și pune atacanții în valoare. În sezonul curent, Golubovici nu a înscris până acum, iar Tudori are un singur gol. În Spania, Marica a mai jucat pentru Hetafe în sezonul 2013-2014. FC Liverpool și Manchester United au remizat 0-0 în derbiul de tradiție din Premier League. Antrenorii Jurgen Klopp și Jose Mourinho s-au blocat reciproc, dar cormoranii au dominat cu o posesie de 63% și au avut două ocazii de gol. Liverpool este pe locul al patrulea la 2 puncte de liderul Manchester City, în timp ce United este a 7-a la 5 lungimi de primul loc. Da, domnul Petreanu, să vă faceți echipa. Facem seară, tot ce trebuie. Liga Campionilor. Da, pentru noi succese, gata, rezolvăm problema. Cele mai interesante meciuri Sporting Lisabona, Borussia Dortmund și Bayer Leverkusen cu Tottenham Hotspur, așa ca idee, ca da, să te gândești. Avem și Real Madrid, nu? Real Madrid cu Legia Varsovia. Da, puncte multe pentru Cristiano Ronaldo, domnul Vlad. Tot ce da. În Liga. Are, nu, mulțumesc. E un tânăr de perspectivă. Trebuie să-mi notez. De la Dinamo nu putem să punem pe nimeni? Băi, nu, doar antrenor poate. Să vedem dacă se schimba antrenorul astăzi, săracul Neando, îmi pare și rău de el, că după ce a trăit aia cu agentul 007 cu 10 ani sau cât a trecut de atunci, acum iar are o victorie în 8 meciuri, deci... Am văzut că ieri înainte de meci până și craiovenii se rugau să câștige Dinamo, pentru cei care nu-și recunosc actuala echipă. A, bine, n-ai cum. Înțelegi, că a fost un spectacol pe Facebook, peste tot, toată lumea ținea cu Dinamo. Da, inclusiv da, Oltenia da. Ținea cu Dinamo. Așa că m-am gândit să începem frumos azi piesa. Nu știu cine o să ne aprecieze mai mult, steliștii, oltenii sau dinamoviști. Ascultăm piesa asta. Bahamen, așa, în deșteptarea. Bună dimineața. And everybody having a ball. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a boom and shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people, I don't fall for shit. Billy Bongers get out. Get back, Gruffy, boss Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gotta tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, V-I-O. Two Eddie cows calling them canine. Hey, V-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. A doggy, hold your bone. A doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball 'cause Billy Bongers get out. Get back, Gruffy, boss Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, cause my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the pits, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, can't see color. Any color but you, I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the The Dogs Out. Uite, în momente de astea îmi pare rău că nu suntem și televiziune ca să difuzăm și videoclipul acestei piese. Bine mă că râs tu de dinamoviști. Lata viitoare. N-am râs, n-am râs de dinamoviști, am zis doar că au pierdut și... O să râd, o să dăm piese cu pisicuțe și o să zicem de rapid. Și mă rog, ai confundat animalul, da. Dar ce? Băi, nu. A fost tata lui Luca. Da, nu putem să dăm piese cu animalul celălalt. Da, pe asta. Bine, dați cu locomotive atunci. Așa. Da, deși ia căutăm niște... Așa, bine, înțeleg că a fost un accident la Comarnic. Da, asta mese. Trebuie să anunțăm. Am primit un WhatsApp. Accident la Comarnic, se circulă pe un singur sens. Dacă aveți detalii, spuneți-ne.